ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند مشهور په طالب جانې زما کولې جانانې مشهور په طالب جانې زما کولې جانانې زتا ته لمند ژوند نس غند از غند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند حال ډیر خطر مند ژوند نس غند از غند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند نړۍ دکړه حیران افرښت ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند مایان فسبین قران اتل مجاهد ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند حال ډیر خطر مند ژوندون ازغند ازغند حال ډیر خطر ژوندون ازغند ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند جنگ سره کړي لوبې مرګ سره کړي لوبې جنگ سره مرګ سره کړې لوبې تا واخستري نه خوند ژوند نزغن ازغند ډیر خیال کوا جانان پتا مزړه خوب مند حال ډیر خطر مند ژوند ازغند ازغند حال ډیر خطر مند پتا مزرا خود مند دا حق لری کروانی سیراج دزرا ارمانی دا حق لری کروانی سیراج دزرا ارمانی شرعی قانون فبند جواندو نزغن ازغند بیر خیال کواجان